Teatrul Național Radiofonic pentru Copii prezintă. Doamne! Dacă nu ți-ai întors cu totul față de la mine, care sunt faptul ta, ajută-mă! Ajută-mă! Dă-mi un semn cât de mic. Arată-mă că nu mai sit. Ajută-mă! Ajută-mă! Ajută-mă! Viața și aventurile lui Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducerea și adaptarea radiofonică, Sanda și Vasile Socoliuc. S-a stropit. Țândă, fărâme. Sunt viu? E viu. Da. Nu știu. Nu știu. Nu. Nu mai știu. Ce se crede? Cine? Cine? Cine? Cine sunt? Eu? Numele meu. Numele. Robinson. Robinson Crusoe. În câte suntem astăzi? În câte? Astăzi? Mi se pare. Era? Este? 30 septembrie. Și? Anul. Anul. Anul. Da. Da, da, da, da. 1659. Octombrie 1659. Sper să nu mă înșel în privința datei. N-am crezut în viața mea că voi ajunge să țin un jurnal. Jurnalul în care încep să scriu vreau să-mi devin un fel de tovarăș de suferință. Un interlocutor, dacă se poate spune așa. Trebuie să-mi accept soarta. Sunt singur pe o insulă pustie și nu vreau să-mi pierd mințile. Călătoream pe un vas cu pânze, un vas mare care părea foarte sigur. Din senin a început uraganul. Valurile furioase ale oceanului au sucit și răsucit corabia ca pe o jucărie. Au izbit-o, au răsturnat-o, au dezmembrat-o. Mi-am văzut sfârșitul cu ochii. Dar marea m-a aruncat pe uscat. Trăiesc? Trăiesc. Sunt singurul supraviețuitor. Doamne, apleacă-ți, Doamne, privirea asupra robului tău, Robinson Crusoe. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă. 21 octombrie. Pe zi ce trece, lucrurile îmi devin tot mai clare. Am naufragiat pe o insulă nelocuită din largul Pacificului, în afara drumurilor bătute de corăbii. Sunt singur, despărțit de lume pentru cine știe cât timp. Ca să nu pierd șirul zilelor, mi-am făcut un fel de calendar dintr-un trunchi uscat de copac. L-am cioplit cu toporiștile salvate de pe corabia care acum zace în adâncurile oceanului. Scrijelesc câte o liniuță pentru fiecare zi din săptămână, iar pentru duminică trag o linie ceva mai lungă. ...25 octombrie. Imediat ce m-am dezmeticit după naufragiu, am încropit o plută din resturile corăbiei care au nimerit pe țărm. Am făcut mai multe expediții până la epavă și am adus cu pluta mea absolut toate lucrurile transportabile pe care le-am mai găsit la bord și în cabina capitanului. Orice fleacă îmi poate fi de folos în situația de față. Câinele echipajului a scăpat cu viață și a înotat singur până la țărm. Am luat pe pluta mea și pisicile din cală. Noiembrie 1661. Au trecut mai bine de 2 ani de singurătate. Pe insulă am găsit multe, multe capre sălbatice. Un adevărat noroc. La început am domesticit un ied și o căpriță. Acum am o turmă întreagă. Slavă Domnului, n-am de ce mă plânge. Familia mea este măricică. Pe partea cealaltă a insulei am găsit un papagal foarte blând. L-am adus și pe el în peștera mea, acasă. L-am învățat să-și spună numele, să mă strige, să mă întrebe de sănătate. Vorbesc cu papagalul, cu animalele din jur, îmi vorbesc mie însumi și țin acest jurnal. Singurătatea nu mai pare la fel de grea ca la început. Mi-am găsit un echilibru al meu, un fel de a rezista. Mi-am încropit o casă, mi-am creat micul meu univers. Nu-mi vine să cred. Uite, o corabie în larg. Ei, ce zi fericită. Cei de la bord or să mă vadă, voi fi salvat. Salvat, salvat. Ce? Vasul se îndreaptă direct spre golful meu. Uite, pe punte oameni, femei, bărbați, eleganți. Ce muzică divină. Perechile dansează în jurul mesei lungi, pline cu bunătăți. Chiar nu mă vede nimeni. Capitanul e un prost. Corabia se apropie prea mult de țărm. Atenție! Îndepărtați-vă, vasul va eșua. Va eșua. Se va înfunda în bancul de risip. Nu, nu, nu. Atenție. Cine este fata asta? Frumoasă, delicată, care mă privește prin hublou. O cunosc? Da, o cunosc. Da, da, da. E sora mea. sora mea, care a murit acum 10 ani. Pe o insulă pustie? Haba nu, a fost adevărat. Am fost pe o insulă pustie. Da, dar acum sunt din nou printre oameni. Da, printre oameni. Am fost totuși salvat. Galul, sunt tot pe insulă. Da, clar, m-am îmbolnăvit, am făcut febră, am aiurat zile, poate săptămâni la rând. Cât timp să fi trecut? Acum mă simt mai bine. Am să citesc un pic din Biblie. Cartea Sfântă mă face întotdeauna să mă simt mai împăcat cu nenorocirile mele. Am adus-o de pe epavă. Când am deschis-o prima oară, ochii mei au găsit exact aceste cuvinte. Cheamă-mă în ziua deznădejdii, iar eu te voi izbăvi și tu mă vei slăvi. Nu-i da, Doamne, omului câte poate să ducă. 11 ani, dacă nu mai mult, au trecut de la naufragiu. 11 ani. Puteam înnebuni de atâta singurătate. Puteam muri de mii de ori, din mii de motive. Cel de sus m-a ajutat tot timpul. M-am pus pe construit, ordonez mereu lucrurile, sunt tot mai chibzuit, mai prevăzător. Trecerea anilor nu mai are importanță pentru mine. Ca să-mi plătesc din nuiele 5-6 coșuri pentru recolta de cereale, îmi trebuie câteva săptămâni. Încetul cu încetul am reinventat confortul necesar europeanului obișnuit. Mă rog, pe măsura posibilităților, casa mea e aici. Doamne, bunule Dumnezeu, îți mulțumesc pentru că m-ai întărit în clipele grele. Când te afli între semenii tăi, te oglindești în ei, te controlezi, te compari, intri în competiție, dar când în jur nu se află țipenie de om, ce faci? Eu, Robinson Crusoe, mi-am luat obiceiul să-mi rostesc gândurile cu voce tare, să vorbesc cu mine însumi? Nu, nu trebuie să-mi pierd darul vorbirii, pentru că va sosi clipa când voi avea nevoie de el. Sau nu voi mai întâlni niciodată alți oameni? E, ce te faci, Robinson? Cerneala, hârtia s-au terminat de multă vreme. Adio, jurnal, memorii, mărturii despre felul în care ai supraviețuit. Ai rămas și fără câine. Ce să-i faci? Animalele îmbătrânesc mai repede decât oamenii. Trăiesc mai puțin. Pisicile s-au mulțit și s-au sălbăticit, treaba lor. Am făcut multe expediții pe cealaltă parte a domeniului meu. O insulă pierdută în ocean. Ce domeniu! Ba, e insula mea. Eu sunt guvernatorul, eu supusul. Zici așa ca să-ți faci curaj, Robinson. Am nevoie de curaj. Pentru că m-a zguduit descoperirea macabră pe care am făcut-o pe partea cealaltă a insulei. Cranii, schelete, rămășițe umane risipite la întâmplare. E clar, canibali vin cu pirogile pe insulă, aduc prizonieri și îi devorează. Vezi? Da. Mi-e groază la gândul că s-ar putea hrăni și cu trupul meu ars de soare. Dar dacă... Dacă ce? Ce-ar fi ca data viitoare, când apar iar, pentru ospețele lor cumplite, să-i omori? Da, dar n-am făcut niciodată moarte de om. E un început în orice, Robinson. E o idee. Îi omor și salvezi victimele. Da. Cu o pirogă de canibalilor aș putea pleca pe ocean în căutarea salvării. Doamne, îmi bubuie inima de emoție. Îi aștept pe sălbatești de un an, de doi, de... Poftim, azi au venit să nu care cumva să dai înapoi. Nu sunt laș. Pirogile sunt ancorate la țărm. Ia uite-le, dar canibalii, unde-or fi? Pune-ți ochianul la ochi. Da, să-i dibuim, să-i descoperim. Ia uite, și-au făcut tabăra dincolo de golf. Au prins focul. S-ar tontorui în jurul flăcărilor. S-au năpustit asupra unui om legat burtuf. L-au doborât cu o ispitură de par. E complet. Răsfârteca. Ia uite, a doua victimă așteaptă cu groază să fie sacrificată. Am început să tremur. N-ai voie, Robinson, mi se dai picioarele. Să îndrăznesc? Îndrăznește, Robinson. Să dau navală cu pușca la ochi. Să trag în cât mai mulți. Să mai aștept? Al doilea bărbat adus pentru sacrificare se smulge din mâinile lor. O ia la goană. Vine direct înspre mine. Doi călăi se țin după el. Bravo, bravo, bravo lui! Se aruncă în apa golfului. Înnoată mai repede decât urmăritorii. Iese pe uscat. Hai, Robinson, acum ori niciodată. O să-l salvez orice ar fi. Hei, aici. Hai, vino aici spre mine. Așa, hai, grăbește-te. Așa, băiete, hai, ascunde-te. O să-i omor eu pe sălbat. Am împușcat numai unul. Pe celălalt l-am ispit cu patul puștii. Ce-i sălbaticule? E, drăcie, dar ce îngenunchezi? O, să nu-ți pământul. Ești cam țăgănit. Stai, stai, dăm drumul la picior. Dar de ce-l pui pe cap? Pricep. Vrei să fii sclavul meu? De acord. Ești supusul meu, sclavul meu. Foarte bine. Acum ce-i? Ce mi-arăți? Sabia. Sabia mea. Ce? O vrei tu? Da? Ia-o. Poftim. Stai, fii atent. Pușca ia țintită spre tine. Hei! A unde fugi? Ce faci asta? E frică de tine, Robinson. Te necrezut. L-a omorât pe celălalt canibal. I-a zburat capul dintr-o lovitură. E foarte agil sclavul tău, Robinson. Se întoarce cu sabia într-o mână și capul dușmanului în cealaltă. Oribil, dar util. Bine, hai, bine, dragul meu sălbatic, liniștește-te. Înțeleg, hai. Îmi vei fi veșnic recunoscător. Nu trebuie să îngenunchezi iar. Să-mi iei piciorul, să-l pui pe capul tău. Liniștește-te. Hai să mergem acasă. Acasă la mine. Hai, băiete. Nu. Nu, trofeul tău îngrozitor îl lași aici. Util, Robinson, util sclavul tău. Ce-mi tot arăți? Cum? Să ne ospătăm cu dușmanii morți? Asta vrei, sălbaticule? Nu! Ferească Dumnezeu! Mă îngrozești, băiete! Hai, termină odată cu tâmpenile! Gata! Hai, liniștește-te! Hai acasă! În grota mea! Cerchine de struguri stafidiți, am băut apă și a dormit buștean. Sfora e fără griji. Să tot aibă vreo 25 de ani. Da, e bine legat. Are un chip plăcut. Trăsături fine. Mare noroc ai avut astăzi, Robinson. Dacă porneau toți canibalii în urmărirea lui, păi uite că n-au pornit. S-au speriat de împușcătura mea, s-au suit în pirogi și duși au fost. Trebuie să-i găsești un nume. Un nume pentru sclavul tău. Da, să-l strig cumva, dar cum? Ce zi a săptămânii este azi? Cred că este... Este vineri, Robinson. Ce-ar fi să-i zic vineri? Vineri? De ce nu? Vineri se potrivește, că doar n-o să-i dai un nume creștinesc. Bravo! Te-ai trezit, băiete. Fii atent la mine. Așa. Eu... Robinson Crusoe, stăpânul, tu, vineri. Auzi? Numele tău este vineri, al meu Robinson. Zi după mine, Robinson, Robinson. Robin. Son. Robinson. Robinson. Tu Vineri ești tu, adică eu. Adică tu ești eu. Vineri ești tu. Vineri e tu. Nu. Tu ești eu. Tu vineri, da. Așa. Da. Vineri, bă, da, foarte bine. Foarte bine. Vineri. E foarte bine că ești cu mine. Nu înțelegi prea multe azi, dar pari steț și o să te învăț limba mea. O să te civilizez eu, canibalule. Vineri. Cred că o să ne descurcăm. Vineri. Robinson. Vineri. Robinson. Vineri. Eu, Robinson, tu vineri. Vineri s-a deprins rapid cu traiul alături de mine. Mănâncă ce gătesc eu? Da, este foarte muncitor, inventiv. Întâi era frică, dar acum se pricepe până și la puștele cu gloanțe ucigătoare. Robinson, sălbaticul tău, învață în fiecare zi. A învățat o mulțime de cuvinte englezești și înțelege sensul lor fără să-mi bat eu capul prea mult. Vineri este foarte inteligent, Robinson. Inteligent? Lasă că ți-e stică altă dată. Ce vrei să văd, vineri? Ce te faci așa de fericit? Acolo! Ei, potolește-te! Spune-mi ce trebuie să văd! Acolo, privește, acolo! Da. Vezi pământul meu, poporul meu acolo! Da, bine, înțeleg! Acolo și om albi, și om albi acolo! Sunt și oameni albi răi pe insula ta! Nu răi, om salvați la furtună, plecați cu barca din corabie. Vin de pe o corabie, se numesc marinari. Marinari. Om alb, marinari. Câți marinari sunt? Uite câți, atâți câți degete. Aha, cum? De trei ori câte o mână? Plus două degete. Deci 17 oameni albi. Da, cât vrei, dar cât vrei, Robinson? Păi da, tribul tău i-a mâncat, desigur. Nu? Nu, om albi, frații ai noștri. Noi mâncat dușmani învinși în luptă, nu frați. Vineri, vrei să te întorci la tine acasă, da? A? Da, dar nu pot, mult de notat. Vineri nu putere, vineri. Dacă îți dau o pirogă, poți? Poți. Robinson vine cu vineri, cu piroga, gata, pleacă. Nu vin cu tine, tribul tău, rudele tale, mă mănâncă imediat. Nu, vineri spune Robinson salvat, tribul iubește la tine. Mergem, luăm piroga, plecăm? Nu avem nicio pirogă. Trebuie să construim o barcă mare, cu barca aia... O să pleci tu singur la tribul tău. Tu supărat pe vineri? Ia topor. Ce? Și omoară. Hei! Taie capul. Dar ce te-a apucat? Dar nu sunt supărat pe tine. Nu mi-ai făcut niciun rău. De ce să stai capul? Taie! Tu vrei gonești vineri singur? Mai bine omoară. Nu mai visez decât să dau ochii cu albii despre care mi-ai povestit vineri. să încercăm să ne salvăm împreună. De luni de zile construim împreună embarcațiunea asta. Iată, a ieșit binișor. E o pirogă, o barcă solidă. Vineri o să navigăm cu ea până la tribul tău. Tribul tău, tribul lui Vineri, da. Frumos. Au trecut 27 de ani de când am eșuat pe insula asta pustie. De 3 ani ești și tu aici, Vineri. Pierd timpul cu gânduri aiurea. Vineri, avem treabă. Vin ploile torențiale. Haide să punem la adăpost barca la care am muncit de ne-am spetit. Adăpost, stăpâne? Unde? Piroga băgăm casa? Nu loc? Nu, nu în casă, caragiosule. O ducem în golful mic, sub mal. Rău! Vine, ce este? Hai, vorbește clar! Ce s-a întâmplat? Vai rău, pirogi! Venit dușman pe insulă cu oameni pentru mâncat! Câte pirogi, Vineri? Una! Trei pirogi! Vineri, hai, curaj! Ne batem cu dușmanii! Ne apărăm! Nu pun ei labele pe noi! Hai să ducem armele din peșteră. Luăm și ocheanul ca să-i observăm de la distanță. Hai să sperăm că nu sunt prea mulți. Canibalii, uite, se află la o bătaie scurtă de ocean. Tu cațără-te în copacul ăsta gros și vezi ce fac. Pe urmă coboară și spune-mi să nu țipi din copac. Ai grijă! Îi urăsc. Trebuie să-i luăm prin surprindere. Sunt mulți, mulți. Nu avem voie să greșim. Unul mâncat, acum îți fă și altul. Mai este unul. Ha? Mai adus și alb cu barba pentru mâncat. Alb de la tribul meu. Vai, mare necaz! Au adus și un om alb pentru ospățul lor mizerabil? Da, văzut acolo la țărm. Om alb legat mâini și picioare. Este, îl văd și eu. E un european. Nici urmă de îndoială. Are haine de european. European? Da. Om din Europa? Nu Europa. Om alb de la tribul Vineri. Taci, Vineri, nu înțelegi nimic. Să faci ce spun, ia pușca asta și trage când trag și eu. Ochești bine. Ești gata? Gata. Trage. Trage, Vineri. Bravo. Ai ucis doi deodată. Ai rănit trei cu alicele tale. Ia uite, canibale au luat-o razna. Fucare încotro. Trage-mi iar, Vineri. Vino după mine, Vineri. Robinson, noi plătim la ei. Speriați. Crede insula vrăjită, ducurele! Să nu-i lăsăm să-și revină! Au fugit ca potărnichile! Vineri! Tu urmărești-i pe dușmanii noștri rămași în viață! Și termină-i! Mai sunt puțini! Eu o să mă ocup de bărbosul ăsta! Așa! Poftim! Gracias! Muchas gracias, señor! Omule, ești liber! Liber! Mulțumesc! Veșnic îți voi fi recunoscător pentru că mi-ai salvat viața, senior spaniol! Bine că știi ceva engleză ca să ne înțelegem. Vorbim pe urmă, omule. Dar întâi trebuie să-i dăm gata pe nenorociții de canibali. Da. Dacă mai ai putere, ia pistolul ăsta și sabia mea și hai să-i facem bucăți. Hai! Scăpat, dușman puțin. Da. O pirogă! Răniți? Toți răniți! Moare! Bine, vine! Foarte bine! Vorbește acum în limba ta cu bătrânul ăsta sălbatic. Poate o să te înțeleagă. Spune-i să nu mai tremure. Era și el legat. A scăpat de moarte. Liniștește-l. Cine, el sălbatic? Da. Cine sălbatic? El nu sălbatic. El civilizat. Unde găsit la el? Pe fundul uneia dintre pirogi. Era legat. Cred că voiau să-l mănânce și pe el. Ce-i vine? Tata. Cum? Tata. Tata! Vine, potolește-te. Vorbește cu bietul bătrân. Vezi ce... Uite-te și tu ce speriat e. Tata! Tatăl meu! Tatăl meu! Vineri, ai nebunit? Dar nu înțeleg nimic. Vineri, de ce îl strângi în brațe? Vineri, tu nu vrei să-l mănânci. Pricepi, el bătrân, tata lui Vineri. E tatăl tău? Chiar tatăl tău? Nu se poate. Poate, ba poate, da. Tata meu, tata lui Vineri. Doamne, dacă îmi povestea cineva, nu credeam. S-a petrecut o minune. Minune, minune! Vineri, dă-i tatălui tău o gură de rom ca să-și revină. Dă-i și albului niște rom. Uite, e prăbușit de oboseală. Vine o furtună groaznică pe mare. Vineri, trebuie să intrăm în casă, să ne adăpostim. Furtuna bună! Furtuna întoarce în mare piroga cu dușmanii. Moare toți! Nu spune ce-a întâmplat pe insula lui Robinson! Nimic nu se petrece întâmplător pe lumea asta. Numai Dumnezeu din ceruri le știe pe toate. Am trecut prin atâtea și atâtea aventuri. De aproape 28 de ani sunt pe insulă. Acum, salvarea mea, plecarea mea de pe insulă, mi se pare a fi posibilă. Da, plecarea. Plecarea să fie adevărata ta salvare, Robinson. Ești tembel. Viața pe insula asta e minunată. Spaniolul mi-a povestit cât de greu o duc cei 17 naufragiați ca și el. Sălbaticii din tribul lui Vineri se poartă bine, dar ei îndură oricum lipsuri crâncene. I-am dezvăluit planul meu. El, eu, Vineri și taicăsu ne ducem cu barca până la ei. Construim împreună o corabie, pe urmă navigăm spre Europa. Da, Robinson, dar ce-ar fi să vină ei pe insula ta? Da, să vină ei. Cred că tovarășii mei de nenorocire vor accepta bucuros să se mute pe insula dumitale, senior Robinson. Da, dar dacă ei îmi vor răsplăti ospitalitatea prin trădare. Senior Robinson! Da. N-aș vrea să nimeresc în ghearele inchizitorilor voștri. Nu, nu, nu, nu. Prefer să mă las mâncat de sălbatici. Te gândești prea departe, senior Robinson. Eu îți jur credință până în mormânt și garantez pentru cinstea tovarășilor mei. Nu-i voi aduce aici decât după ce vor depune legământ pe Sfânta Scriptură. Vor fi loiali față de dumneata, senior Robinson. Bine, spaniolule. Dea Dumnezeu să fie așa. Spaniolule, a sosit ziua cea mare. Să ne ajute Dumnezeu. Puntea e încărcată, avem de toate și apă din belșug. Hey, dacă vă prindem noaptea pe ocean, e lună plină. O să vă puteți orienta. Hey, Drum bun. Drum bun. Rămas bun. Pe curând. Pe curând, amigos. Pe curând, senior Robinson. Pe curând. Deja să țin în ordine calendarul meu improvizat și am pierdut șirul zilelor. Vineri, câte zile să fie de când au plecat? Mi se pare că întârzie nepermis de mult. Spaniolii ăștia nu prea se țin de cuvânt. Vineri? Vineri, unde ești? Vin! Cum? Vin! Vin, ei vin! Robinson, gata, vin! Nu așteptam aici, vin aici! I-ai văzut tu, vineri? E sigur, nu te înșeli? Nu, vineri, nu înșeli! Vine, are ochii buni! Vine piroga pe mare! Vine drept! Da? Ura! Ura! Ura! Ura! Ura! Haide să-i întâmpinăm! Marea e aproape! Vezi? Vineri vede cu ochii, fără ochian! Ei vin! Stai! Ciudat! Nu vin din direcția din care ar fi trebuit. Vin dinspre sud. E o barcă, dar nu e piroga cunoscută. Iar la bord nu sunt prietenii așteptați. Nu? Atunci ei dușmanii? Să ne apărăm! Mai întâi ne ascundem și îi urmărim. Trebuie să ne dăm seama dacă sunt prieteni sau dușmani. Robinson și nu vede vineri. Spune lui vineri. E o corabie. O corabie engleză. Iar barca vine de pe corabie. Sunt compatrioți de-ai mei, vineri. Din Anglia. Nu știu de ce caută pe aici. Caută? Caută, nu are voie, caută nimic. E insula lui Robinson. Da, e insula mea. Ciudat, n-a fost nicio furtună zilele astea. Poate că nu au venit cu gânduri bune. Dușmani, omorâm pe ei. Așteaptă să vedem mai întâi ce vor. Ia uite, au acostat. Văd tot. Oh, Robinson, tu spus oamenii albi nu mănâncă oameni. Ei mănâncă oameni la fel ca noi. A dus trei ca să mănânce. Taci, vineri, spui prostii. Nu prostii, nu! Vezi tu, vezi, oamenii trei legați la picioare. Se roagă de viața lor. Da. Cei trei par a fi prizonieri celorlalți. Nu, oricum nu or să-i mănânce. Poate or să-i ucidă. Vineri, hai, mergem să ne înarmăm. Omorâm canibalii albi! Nu sunt canibali, vine. Dar pot fi mult mai răi. Vineri, tu stai aici cu pușca la ochi. Eu am să mă furișez până la prizonierii care stau pe nisip. Haide, nu-i păzește nimeni. Probabil că tâlharii cu treieră pe insulă sau poate trag un pui de somn la umbră. Așa sunt marinarii, oameni neînfricați, nepăsători. Om albi, marinari. Vineri, rămâi aici și mă duc numai eu să vorbesc cu albii. Nu vreau să-i speriem, înțelegi? Nu, că vineri nu sperie nimeni. Vineri bun. Ești bun, dar rămâi aici. Stai cu pușca la ochi pregătit. Domnilor, nu vă speriați. Sunt englez. Liniștiți-vă. Deși pare ciudat să dai de un englez în pustie. Nu, să nu țipați cu mine. Stați, nu încercați să fugiți. Stați, liniștiți-vă. Sunt îmbrăcat ca o sperietoare, poate. Dar, domnilor, credeți-mă, am cele mai bune intenții. Știți-vă, mă numesc Robinson Crusoe. Domnule Robinson... Crusoe! Robinson Crusoe. Crusoe. Nu-mi închipuiam că insula este locuită. Totuși este. Vineri, hai de vino. Stai. El este vineri, slujitorul meu. Eu? Vineri? Să nu vă temeți de noi. Să nu vă temeți. Vrem să vă ajutăm. Domnule, providența v-a adus. Hai, da. Ce năpastă s-a bătut asupra dumneavoastră? Domnule, oricine ați fi și orice ați face pe insula asta nenorocită, mai rău decât călăii noștri nu puteți fi. Povestea noastră e lungă. Eu sunt capitanul corăbiei ancorate în larg. O vedeți? Da. Da, sigur că da. Echipajul meu s-a răsculat. A fost târnit de câțiva ticăloși. Oh, da. E un act foarte aspru pedepsit în Anglia, din câte știu. Îi așteaptă spânzurătoarea. Da, însă lor nu le pasă. Au pus stăpânire pe vas și vor să se apuce de piraterie. Cum? Jafurile pe mare sunt specialitatea câtorva dintre marinarii mei. Ei au convins și pe ceilalți. De voie, de nevoie. Ne-au luat comanda mai pe scurt. Unii au vrut să mă omoare, alții s-au opus. Bandiții. Deci ei au abătut vasul în zona asta. Ei? După cum v-am spus, eu sunt nefericitul capitan. Dumnealui este secundul vasului, da. Iar dânsul este unul dintre pasageri. Da, este. Sunt prietenii mei și mi-au luat apărarea fără să se teamă pentru viața lor. Pe corabie nu mai există și alți marinari cinstiți? Ce să zic, eu îmi cunosc bine oamenii. Mulți dintre ei n-ar fi acceptat în ruptul capului să devină pirați. Sărmani, n-au avut încotro. Și cum ați ajuns pe insula mea? Răsculații ne-au adus aici ca să scape de noi. Știau că e o insulă pustie și vor să ne părăsească aici ca să murim de foame. Iertați-mă, dar înainte de orice, stați să vă dezlegăm ca să părăsim locul și să ne ascundem de tâlhari. Vineri, hai, pune mâna și dezleagă-i pe albi. Așa. Domnilor, acum nu mai sunteți în primejdie. Domnule capitan, dacă vreți putem face un plan de salvare. Va trebui să vă pun însă câteva condiții. Accept bucuros orice îmi veți cere. Și cei doi tovarăși ai mei la fel. Cât timp veți sta pe insula mea, veți uita că sunteți capitan de vas. Vă veți supune fără cârtire poruncilor mele. De acord. Vă voi da arme tuturor. În niciun caz nu le veți întoarce împotriva mea. Ferească Dumnezeu! Domnule capitan, știți cumva unde se află acum tâlharii? Da, destul de aproape de locul unde ne-ați găsit, sub copacii din crâng. Aha. Au băut rom pendesate și sfoare de mama focului, trântiți pe unde dă domnul. Da, așa da. Fac de obicei. Da. Așteaptă fluxul ca să plece. După cum v-am spus, vor să ne lase aici. Perfect. Ne vom răfui foarte ușor cu ei. Luăm fiecare câte o armă încărcată, îi căutăm, ne furișăm în preajma celor adormiți și tragem din cele 5 puști deodată. Cine o fi să moară, va muri. Cine nu, se va preda și ne va cere cruțare. Să facem atâta vărsare de sânge? Nu e păcat? Domnule capitan, traiul meu pe insulă m-a învățat să fiu dur. Dar ei, tâlharii, ar avea mai multă milă de noi? Poate că da, poate că nu. Vreau să vă spun că numai doi dintre răzvrătiții care ne-au adus aici sunt ticăloși în adevăratul sens al cuvântului. Criminal de joasă speță. Dacă scapă aceștia doi, totul e pierdut. Atunci să-i căutăm întâi pe ei și să-i ucidem. ce mai îndemnai să ucidă, dar tu n-ai tras niciun foc de armă. Capitanul englez l-a omorât pe unul dintre criminali, vineri l-a împușcat pe celălalt. Ce să fac? Niciun foc de armă, Robinson. Cei 8 rebeli rămași s-au predat de bunăvoie. N-am făcut decât să-i leg și să-i închid în peșteră. Robinson, capitanul te crede țicnit. I-am povestit aventurile mele de pe insulă. I-am arătat instalațiile născocite de-a lungul anilor de singurătate. Depozitele cu grâne și struguri stafidiți. Nu știu, mă simt atât de ciudat. Oamenii ăștia mă ascultau de parcă le spuneam baza conii. Dar totuși este vorba despre viața mea. Despre mine. Despre mine. Cine ești? Tu, Robinson Crusoe. Trăiesc de 28 de ani pe insulă. Sunt monarhul ei. Eu sunt guvernatorul. Eu supusul. Bine, dacă nu-l punem la socoteală și pe credinciosul meu vineri. Eu sunt guvernatorul. Eu supusul. Aici e comandante Robinson. Mi s-a părut că vorbeai cu cineva. Nu. Mă sfătuiam cu mine însumi. Te sfătuiai cu... Da, e un vechi obicei, nu? Să știi că pirații de pe vas și-au pierdut răbdarea. Da. Pe vas mai sunt 25 de descreierați. Îi cunosc. Vor trimite încă o barcă la țară. Ia să mă uit cu ochianul până nu se înserează de tot. Da, uite-i văd. Chiar au coborât o barcă la apă. Se urcă în ea vreo 10 oameni. Vâslesc chiar în direcția noastră. Vor acosta exact aici. Nu știu ce va ieși din toată nebunia asta. Liniștește-te, capitane, nu e singur. Ce te-ai fi făcut dacă nimereai între canibali sau pe o insulă pustie? Nici nu vreau să-mi imaginez. Trebuie neapărat să punem cumva stăpânire pe vasul meu. Da, încă nu știu cum. Dar... Te asigur, corabia va fi a noastră. Trebuie să fie a noastră. Fiți cu toții atenți la mine. Descăierații vor debarca în scurt timp. Vor începe să-i caute pe cei care v-au adus aici. Au totul de câștigat sau... totul de pierdut. Sunt înarmați, nu au nimic sfânt, dar trebuie să-i învingem prin viclenie. Orice, numai să nu ne vină ei de hac. Ne răspândim toți bine înarmați în interiorul insulei și din ascunzișuri îi ademenim, îi strigăm, le cerem ajutor, răcnim din toți rărunchii. Vor crede că sunt vocile tovarășilor lor de blestemății. Noi avem avantajul surprizei. Ei se vor despărți, se vor rătăci, iar noi îi vom omorâ. Domnule Robinson. Da, capitan. Sau îi vom lua prizonieri după caz. Salvați-ne! Ajutor! A fost mai ușor decât m-am închipuit. Stăpâne Robinson! Da, bine. Robinson, predat toți. Vine legat la ei. Foarte bine. De-abia și mai tărau picioarele de oboseală. Am reușit. Da. Vineri e un băiat de toată isprava. Agil, isteț, curajos. Da, este. El a făcut aproape totul. Noi am dat mai mult din gură. Vreo doi sunt răniți la o mână, unul la un picior. I-am convins pe toți să se predea. Capitan a amenințat pe ei cu tine, Robinson. Cu mine? Spus că tu, comandant, guvernator de insula, spus că ai oameni mulți. Că tu omori la ei cu spânzurat. Ei, vineri, și ce? Nu-i adevărat? Nu sunt eu stăpânul insulei? Da, Robinson. Robinson, stăpân la insulă. La vineri, la capitan, la toți care vin aici. Tot sub puterea ta. Așa este, vineri. Unde sunt acum prizonierii? Închiși, legați, puși la peștera. Bun. Bine că nu m-au văzut cât de jalnic arăt cu hainele încropite de mine din blană de capră. Nu are nicio importanță cum arăți, comandante. Corabia este ca și mâinile noastre. Vei avea tot timpul să te ferchezuiești când vom porni spre casă. Da. Spre casă. Spre casă. Casa mea. Robinson, unde este la urma urmei casa ta? Cine ești tu cu adevărat, Robinson? Îmi vin în minte primele clipe pe insula pustie. Doamne, ajută-mă, m-am rugat în deznădejdea mea de atunci. Robinson, nu ți-ai ascultat părinții când te-au sfătuit să nu pleci pe mare? Nu, nu i-am ascultat. Știu că nu sunt prea bun în fața lui Dumnezeu, dar El, Dumnezeu, a fost generos cu mine. Suntem în 19 decembrie 1687. Am petrecut aici 28 de ani, 2 luni și 19 zile. Vasul englez a revenit sub comanda capitanului său de drept. Plec. Plec de pe insulă chiar azi. Vineri vine cu mine, nu vrea să se întoarcă la tribul lui măcinat de războaie. Oricum, despre tatălui și spanioli nu cred să mai aflăm ceva vreodată. Mă întorc în sfârșit în Anglia mea natală, la York. Robinson, pleci așa cu inima ușoară? Nu prea te repezi vesel pe punte lângă compatrioții tăi. Rațiunea îmi spune că trebuie să plec. Dar inima, Robinson? Ce-ți spune inima? Inima? Inima? Îmi spune că voi pleca. Voi pleca pentru a mă întoarce. Voi pleca pentru a mă întoarce. Ați ascultat Viața și aventurile lui Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducerea și adaptarea radiofonică Sanda și Vasile Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Robinson, Dan Condurache; Vineri, Dan Tudor; Capitanul englez, Stelian Stancu; Spaniolul, Pavel Bartoș; asistența tehnică, Bogdan Golovei; regia de studio, Mirica Crăinicianu; regia muzicală, Daniela Nicolae; regia tehnică, inginer Iulian Iancu; redactor și producător, Sanda Socoliuc; regia artistică, Atila Vizauer. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, decembrie 2007.